kemény zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. És jól lakott. Cseti, ma újra beszélsz, hiszen igen, Tomi nincs itt. Igen. És hölgyeim és uraim, lassan-lassan döcög veled, de még mindig időben elindul a Hitremény zsűrölet innen a Rádió Café 98.6-2-es élő stúdiójából, és abban a szerencsében van részünk, hogy a Csetivel végződik ez a felkonf. Velem végződik. Megint belepofázott a gyerek, ezt nem hiszem el. Utálom én is ezt a számot. Na kergessük, csak meg. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Café 98.6 kettes stúdiójából hadd mutassam be műsorvezető társaimat, azaz Silent Wobot. Itt van ma is a gyerek, Chatment. Jó estét. Chatment. És a hang, akit ma nagyon sokat fogtok hallani. Laci. Ne vetted a hangomat. Laci. Robi. Az Isten szerelmére, komolyan. B-terv. Jézus Isten! Hú! Teljesen az az igazság, hogy elrepült fölöttünk valószínűleg a Millennium Falcon, és az történt velünk, mint például velem múlt héten, a péntekről szombatra virradó este, amikor Évi, a webigazgatónk azt mondta később, hogy teljesen szétütve szombat délután, hogy tegnap részleges napfogyatkozás volt, és azt még reggel látta az Easy Rollers koncert után. Ez igaz, tényleg volt, és én elfelejtettem. Igen, és én meg pont akkor ébredtem föl, mert ilyen kerti parti volt, és telezaváltam magam mindenfajta füstszagú hússal, és akkor fölébredtem, és arra az volt a flashem, képzeld el, Cseti, hogy vasárnap reggel van, nem szombat. Aha. És próbáltam kiszámolni, ez a 6.50, ez mit jelent. De egyébként a napfogyatkozás korábban. Azért, mert benn voltál dolgozni szombaton is, vagy hogy? Dolgoztam látástól, vakulásig, éjjel-nappal, egész héten, ma is. Nem, ma is annyi minden mindig történt egyébként, ezért hihetetlen van ez a dolog. Pontosan, ma is részleges napfogyatkozás van. És ez a gyerekekre is rossz hatással van. A gyermek tegnap hányt, húzott, és ma egész nap nem böfizett, viszont akart, csak szájzára volt. Igen, de most estére úgy látom, hogy kezd ez a zár lazulni. Igen. Most szeretett vezető szerkesztőnk Gellért Gábor egyébként a kezemben nyomott egy programot, amelyben az áll, és sajnos cáfolnom, Gábor tényleg megtett mindent, de egy primadonnát nagyon nehéz becsábítani a stúdióba, és hát Rubin olvassam, Réka, fitness edző, Schubert Norbert felesége, ma sem tudott eljönni sajnálatos módon, de se baj, hiszen így is rekordot Robikán döntünk vendégek tekintetében, és itt küldjük szerintem a szorványos tapsunkat Gábornak. Gábor, köszönjük szépen, hiszen nem kevesebb, mint 20 millió forint boldog tulajdonosa, és további három ugye, ember, Zsófi, aki 0 forint. Illetve Gézu, Linya és Roli, akik hopon maradtak, fognak minket meglátogatni a BB2-ből, megtudjuk, hogy savanyú-e a szőlő, vagy pedig van-e risztelés, vagy valami igazán érdekes dolog, de... És szokás szerint, hogy volt-e tolás? Igen. Vagy... Így Tamás távol létében is megkérdezzük. Már csak Tamás miatt is megkérdezzük, azt mondom. Úgyhogy addig pedig valószínűleg el fogjuk ütni az időt a telefonálókkal, akik telefonálnak valószínűleg a 312-3000-es telefonszámra, avagy írnak nekem SMS-t a 0629986986-ra, vagy esetleg írnak egy e-mailt Wobinak, feltéve, de meg nem engedve, írnak egy e-mailt Wobinak a radiocafé@radiocafe.hu-ra. Vagy, és akkor és itt jön a mai nap legnagyobb fejlesztése, hölgyeim és uraim, több hónapnyi hallgatás után végre van viszonylag, hogy mondjam, a Neander völgyinél valamivel aktívabb és interaktívabb websájdunk. Websájdunk, jó. Van ilyen page-ünk. Kérem szépen, és elindult. Is van ilyen page-ünk. Teljes gőzzel. www.radiocafe.hu. Tessék megnézni, akinél még nem az látszik, hanem a régi, az is fogja látni egy pár órán nagyon belül. Nagyon nagy szájt, nagyon nagy ambíciókkal, valószínűleg nagyon nagy fejlesztésekkel, minden napról napra csak javulni fog, mint ahogy reményeink szerint minden itt a kaffén. Aktuális információkkal. Nyugodtan fikázzátok, mert egy az egybe forwardoljuk őket a fejlesztőknek. Így van, fel is vagyunk rá készülve, hogy egy kis kedvet csináljak hozzá. Jelen pillanatban például Laci és Jómagam fotója is kint van. Ja, de szuper! Hmm.

radiocafe@radiocafe.hu, és fölállt a negyedik hadoszlop is a web www.radiocafe.hu. Krisztina a világhálón az e-mail címünkre küldött egy e-mailt, amiben azt írja, ezt képzeljétek, srácok, hogy nagyon jó, de tényleg, nincs smiley, meg kacsintos, már semmi, nincs ilyen megalázó, ilyen általam érthetetlen, ilyen e-mailes zsargon. Igen. Tudom én, nincsenek kis piktogramok, amiket egyszerűen nem tudom, hogy próbáljuk honnan szednek el. Fejünket elforgatva megfejteni. Igen, ez most egy bajuszkai cakáka, vagy egy kiöltött nyelv. Az első fikázás, remélem Dani hallgatod, még nem lehet regisztrálni a fórumra. Miért? Ez igaz, hogy nekem is valaki jelezte. De megköszöni. Igen. Mindezt. Igen, de intézzük. Egyébként van, akinek sikerült, tehát úgy néz ki, hogy ez a probléma csak helyileg létezik néhol. Én például már írtam. Igen, és? És tök jót. Igen, valaki válaszolt is, aki egyértelműen egy hallgató. Ide a Hitremény Zsületbe továbbra is várjuk a BB4, hát hogy mondjam, a Final Countdown 4 szereplőjét, és a drámáról kérdezzük a őket, ami a konfekció bútorok, és a jacuzzi, valamint az ólak, mi volt még benne a házban, a BB-ben? Nem tudom, nem néztem. Az elhagyott ilyen katonai kiképzés, most volt a kettőben, nem? Az szerintem ott a másikban volt inkább, de való világban? Lehetséges, hogy ott igen. Igen. Hát, a fene tudja. Minden esetre a televízióban azért sokat tanulhatunk meg. Én majd arra leszek kíváncsi, hogy vajon tudták-e, hogy most őket azért nem nézik annyian, mint az első csapatot. Ezt megkérdezzük tőlük, nem? Erre én nagyon kíváncsi egyébként vagyok. Egyébként szerintem azért minden nézettségi rekordot megdöntött idén is. A kettő együtt. Minden esetre. Egyébként szerint ez a tolás miatt nem nézték őket annyian? Mert én szerintem ez azért egészen egyszerűen. Tehát ilyen szimpla. Már kifulladt a semmi. Nem, szerintem. Hát mondjuk azért ne vegyük magunknak azt a jogot, hogy mondjuk az Endemolt így kritizáljuk, mert azért végül is őket több országban vannak. Igen, de sok dologról kiderült már, hogy ami nemzetközileg működik, az nálunk nem biztos. Például? Majd a következő zene után addig kitalálom. Sajnos nyereményjáték nincs, gyerekek, úgyhogy most ne azért telefonáljátok. Például más országokban működnek atomerőművek jól. Ez igaz. Illetve más országokban ugye az van, amiről tegnap beszéltünk, a Spectrum TV-n láttam, ami a Spectrum, National Geographic, a Discovery, mondjad már, meg az Animal Planet. Igen. Az a mérhetetlen tudástárház a gyerekek, nem? Igen, én félek oda kapcsolni. Én imádok. Jó, amikor múmiák vannak, akkor azt nem szeretem, de például az Air Force One-ról volt ugye múltkor egy dokumentumfilm. A 72, elment az elnök Washingtonba, Új-Mexikóba, és Kaliforniára, Kaliforniába egy 48-72 órás maximum időtartamú útra, hát természetesen repülővel ment, természetesen az Air Force One-nal ment, amit azelőtt már 3 nappal készített föl mondjuk egy 100-150 fős brigád. Ami egy speciálisan átalakított jumbo jet, ugye? Igen. Amiről tudjuk, hogy normális körülmények közt hány ember utazik rajta? 300, hát 400. Valamilyen, de egyébként úgy íze képernyőn nem volt olyan nagy ugye hangárba, de hát ugye ez valószínűleg a tér trükkje, hogy így fogalmazzak. A lényeg az, hogy van az elnöknek egy hadaprógya, ugye, amelyik mindig követi őt. Ez egy ilyen West Point, akit kiöntöttek Gibbsben. Apród, szó az nem annyira fedi az ő külsejét. Szóval nem egy ilyen Usztics Mátyás kivézett, magyar ilyen őrmester ebből a kisvárosból. Lényeg az, hogy ő viszi a futballt. Vajon mi lehet a rendfokozata egy ilyennek? Volt valami ilyen, de nem őrmester, szóval nem kenték el a dolgot. De büszke volt, hogy őrmester lett, és mindig a Fehér Házon kívül követi az elnöket, éppen Clintonnal volt leforgatva. És hát ő viszi a futballt, ugye, mint mondottam volt. A futball kiderült, hogy az a táska, amiben az atomkódok vannak. Futball. És a lényeg az, hogy ezt... Elmagyarázták, hogy miért? Hát mert amerikai. Az amerikai futball? Nem olyan ovális, nem tudom, de hát azért ott, igen. Hogy hát van valaki, aki mi ő viszi a labdát, mint ahogy a fut. Igen. Amerikai futballos esze. Pontosan. Valószínűleg ezért. És a lényeg az, hogy így mindig követi a Bill Clinton-t, ez a hadaprógya, kezében a futballal, meg egy kezében egy másik ilyen táskával, gondolom az uzsonna van, meg a váltászokni, váltás másik nyakkendő, hogyha másik országban, meg stb. Abba gondoltam bele, utána volt egy hatásos egyperces kommentár nélküli ilyen az atmoszféra hangot, amikor így már így csűr a turbina, jól mondom? Jó. Valahogy jól mondom. Tehát is amikor már így kimegy az Air Force van, meg szóval nagyon-nagyon kemény pillanatok, és jön Clinton elnök, el is feledkezünk a futballról, meg mit tudom én, hogy mindig ott van nála az atomkód, ugye, aminek ugye a narrátor azt mondja, hogy az adja a jelentőségét, hogy az elnök bárhonnan a világról, ahol éppen van, egy atomcsapást azért így le tudjon vezényelni. Egy olyan kis korlátozottat. Hát akár. Vagy nem egy korlátozottat, ugye? Na és a lényeg az, hogy mutatták a Clintont, amint megy mögötte az apród, így élőbe. Tehát felvettek egy ilyen, megy Új-Mexikóba az elnök, mit tudom én, kampánykörútra. És ment mögötte a hatapos, arra gondoltam, hogy azért az milyen tárgyalási pozíció, amikor elrepül Szíriába egy fél órára. Ott áll mögötted a hadapród, és hogyha esetleg egy kérdés, hogy azt szeretnénk, hogyha kiadnák az önöknél bujkáló alkeid a tagokat, ugye? És akkor ott habozni látszik az elnök, és csak annyit mondta, hogy Jim. Jim odalép, és Jim, a futballt. És így kinyitja, és elkezd kotorászni valamit, így kiemel egy kódot, és egy mormog, vagy elkezdi olvasni, hogy ahogy egy osztályfőnök lapozgat a naplóban. Charlie, Tango, stb. Gondolom a futballban vannak ilyenek, hogy atomkód kombinációk, tehát mondjuk Szíria például, alfabetikus sorrendben. Tehát ma 4-2-4-et játszunk. Nem, meg az, hogy melyik országra, nem Irán. Aha. Magyarország. Lehet, hogy mi nem vagyunk beprogramozva, ami NATO szövetségesek. Én nem vagyok benne biztos. Mi is az észak-atlanti gondolat elkötelezettjei vagyunk itt Közép-Európában, Balkán királynőjeként, nem? Igen. Bizony. Igen, és Feriat? Gyerek fölébredt, és már is a kis popsiából kiugrott az a rugós filc, amit még délután nyomott föl magának. Bobby, megpróbálunk téged megoperálni. Addig is a magunk Air Force One-ján, futós lágerünkön, amelyik azt gondoljuk, hogy talán sok helyen nem nagyon fut itt a városban, csak a Rádió Café 98.6-on, a jól akarom mondani, a Freak Power volt énekesének az új projektje. Ez ugye a Kava-Kava. Kava-Kava. És talán nem méltatlanul forog ennyit ebben a rádióban, és folytatódik, játszódik le újra ismét ezen a gyönyörű, füllet, forró, nyári éjszakán. Lehet rá szavazni a websájtunkon például. És ugyanúgy lehet szavazni a voltfolio.com, a Huna HRZ-re, meg a műsorvezetőre. Ne jöjjünk már! Gram! Ez a Funk Dub. És a Freak Dub. Itt a Rádió Café. Na ennél ne szavazzatok. Én is előjöttem. Guitar.

ready to take me to the stratosphere. A hitremézsel, illetve a Rádiókastó 98.6-on továbbra is élnek a telefonvonalak, tovább is jönnek az SMS-ek, a telefon az ugye a 312-3000, és hát sikallósága okán nem adhattunk be egy-két telefon sajnálatos módon, ezért inkább nem éltünk. Meg kellett szűrni, nincs mese. Csak úgy igaz ez, a beolvashatatlan, csak kipontozott, minden egyes elemükben aktusra felszólító SMS-ekkel a 0620-998-6986-on, és hát nem tudunk mit tenni, e-mailben természetesen ezeket elolvassuk, ami a szalonképes, ezt esetleg meg is válaszoljuk. Jó, egyet találtam egyébként, a Nagyon Állat a honlap, jól nézel ki rajta, Cseti. Szóval, valószínűleg egy haverja, ha jól nézem, Misternek. Már regisztráltam is magam, meg hozzászóltam a témához próbaképpen. Nagyon jól össze van rakva, minden elismerésem. Jach, és még valami, próbáljátok leoltani Gézut, Gézum. Gézum. Szerintem nem fog menni, habár ti aztán mindenkit be tudtok oltani. Na, sok siker! Gézu az egy olyan nagy dumás lehet? Nem tudom, én megmondom őszintén, bár... Gyerekek, valaki betelefonálhatna és elmondhatná nekünk, tehát aki látta a műsort, hogy mire készüljünk. És akkor ennek megfelelően fogunk oltani. A csaj az jó, és most már tele van Dellával, nem? Uh-huh. És megint a többi három, az fiú, most egy kicsit hát kiestem még a dologból, mert a hallgatók se tudják. Gézu, Linya, Roli és Zsófi. Linya és fiú, ugye? Tehát ugye Linya az vajon fiú-e? Persze, természetesen, csak az a baj, én egyébként sokat néztem a BB2-t mostanában, de így nem, hogy mondjam, tehát nem váltak el egymástól a jellemek. Aha. Legalábbis számomra. De lehet, hogy azért, mert fáradt voltam mindig, hazamentem, stb. És elképesztő. Ja, egyébként, bocs, ez is bizonyítja, hogy nálunk nem úgy működnek a dolgok, mint másod, hiszen ugye általában ezeket mindig hímnemű egyedek szokták megnyerni, és ugye a BB-ben most a másodikat is egy nő nyerte. Viszont Tüske Feri kollégánk meg azt mondta, hogy mindent egybevetve a VB2 nézettség az jóval magasabb volt, mint a más második részek más országokban. Élesben? Ez lehet. Halló! Jó napot kívánok, kérem a zenei szerkesztőt. Jó napot kívánok. Sajnos nem tudjuk adni a zenei szerkesztőt, mert egy magatehetetlen, beszédképtelen gyermek, de feltehet neki kérdéseket, és ő válaszol. Gyermek? Hát gyermek. Én nagyon szeretem a gyerekeket. Hát mi nem is? Tudom, hobbal beszélgethetsz, kérdezd. Na, a következő lenne a dolog, hogy olyan 8:30 tájékán volt egy szám. Hallottam egy francia nyelvű számot, és annak szeretném megtudni a címét és az előadóját. Megtudtad jegyezni? Hát, jó, a kiadót is bemondta, ezzel most megkavar. Johnny Hallyday-től volt a Jailhouse Rock. Nem, ez nem. Biztos kérdőttem, hogy nem. De francia nyelvű szám az szerintem nem is volt. Szerintem az a francia nyelvű volt, szám. Bobby? Az egy olasz nyelvű szám volt, nem? De volt vagy nem volt, Bobby? Nem volt, azt mondja a gyerek. Nem, hát. Mit szólnál ahhoz, hogyha így nagy szeretettel kivennénk téged adásból, úgyis lassan-lassan elérkezett a zene ideje. Mire, adásba vagyok? Te, természetesen, hát ez itt a rádió, kérdezik 98.6. És mint tudod, a 312-3000 az az adásnak a telefonja. Bizony. Hát akkor most ezt is megjegyzem. Egyébként hazudtunk, mert ilyen jó fejtitkárok vannak itt a recepción kész. De én erre lettem volna egyszerűen csak ki. Na jó, van, tartsad még egy kicsit, és akkor megpróbáljuk megnézni a nyilvántartásunkban, jó? Nézzétek meg, és akkor én... Visszafelé mondjuk, hogy mi volt. Hívjunk vissza! Igen. Te ezt konkrétan ezt gondoltad. Mobilt adnál egyébként? Igen. Régóta hallgatod a HRZ-t? Te most komolyan azt gondoltad, hogy betelefonálsz egy rádióba, akár oké, nem élő adásban, hanem mondjuk a szerkesztőhöz. Igen. És akkor, tehát megkérdezed a számot, és akkor utána adsz így handba egy telefonszámot, hogy majd a rádióból téged vissza fognak hívni. Hogy elmondják, hát hogy 25 perc melyik szám ment. Nevedet esetleg tudhatnak? A számnak a címét, meg az előadóját, aki pontosan ezért szeretem hallgatni a rádiótokat. Mert mindig visszatelefonálnak. Pontos, hogy? Mindig visszahívnak téged ebből a rádióból, hogy, és megmondják, hogy milyen számod volt adott időben, amikor betelefonálsz? Nézem is a telefonszámlát egy ideje. Na jó. Most már kezdem elveszteni a türelmemet. Akkor hallgass még egy kicsit az adást, és csak neked be fogjuk mondani, hogy mi volt ez a francia szám, jó? Kösz, majdnem haver vagy. Na csá. Hát, au revoir. Csá. Hallgassunk tényleg zenét, és mit sem lehetne szerzene, mint a reklám, ami következik. A reklám után visszajövünk. de addig is fogunk zenélni, bemutatunk egy régi havert, aki köszönti a Rádiókafé hallgatóit. Aki teljes egészében haver. Igen, nem csak majd. Igen, nem. Egy 360 fokos teljes span, és aztán utána jönnek a bébések, meg jobbra, meg balra, meg mit tudom én. A reklám van, minden van. Motorosok, benzinlérőek, rockerek, figyelem! 4. nemzetközi Harley Davidson Fesztivál alsó ötlön. Június 5-től 8-ig leszállnak a pokol angyalai, hogy egy fergeteges négynapos bulin lássák vendégül azokat az embereket, akiknek mond az a név valamit, Harley Davidson. Tankolj fel Tempó 99 Evo-val a Molnál és irány a Balaton. Nemzetközi Harley Davidson Fesztivál alsó ötlön az Európa Campingben június 5-től 8-ig. Főtámogató a Tempó 99 Evo Premium Benzin. A Harley Evo-t tankolnának. Koncert, 50 DJ, 60 féle sportprogram, snowboard, vízbeugró verseny, autósportpark, kosár jam, világsztárokkal, free sport aréna, extreme park, bungee jumping, Tumba Bamba, Kispál és a Borz Animat Sound System, Belda! Sportsziget, ingyenes nyárindító fesztivál a Népstadion kertben június 13-ától 15-ig. 100% buli, 0% belépő. A Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium kiemelt rendezvénye. www.sportsziget.hu. Köszönjük a támogatást! Hello, I'm Vince DiVenzo, Creative Director of Fabrica Benetton Communication Research Center, and you're listening to Radio Cafe.